Rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A wrocławski sąd jeszcze dziś zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztowania Janusza Palikota. Odra szybko opada w zachodniopomorskim, wszędzie jest poniżej stanów alarmowych. Przed trudnymi warunkami w Tatrach i Beskidach ostrzegają ratownicy górscy. Przed 14 w sprawie tymczasowego aresztowania Janusza Palikota zbierze się wrocławski sąd. Wnioskuje o to prokuratura krajowa, która postawiła byłemu posłowi 8 zarzutów. Dotyczą oszustwa wobec kilku tysięcy osób na blisko 70 milionów złotych. W śniadaniu w Trójce Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta mówił, że projekt biznesowy Janusza Palikota od dawna budził wątpliwości ekonomistów. Warto zastanowić się, czy jego przeszłość polityczna, bliskie związki z Donaldem Tuskiem, z politykami Platformy Obywatelskiej, z wieloma celebrytami, nie sprawiło, że wiele tych osób, które są oszukane, no przenosiły trochę zaufanie do właśnie tego otoczenia na cały ten projekt biznesowy, który dla kogoś, kto się interesuje jakby rynkiem finansowym i pewnymi produktami, które tu były oferowane, od początku był wątpliwy. Tomasz Trela z Lewicy podkreślił na naszej antenie, że wśród poszkodowanych oprócz celebrytów są zwykli obywatele, którzy inwestowali często oszczędności swojego życia. Mam nadzieję, że w tej sprawie niezawisły sąd się wypowie. Jeżeli jest winny, poniesie karę, tak jak każdy, który próbował na biznesie naciągnąć obywateli, bo tam oprócz celebrytów, o których tutaj mówimy, to celebryci sobie w życiu jakoś poradzą, ale tam zwykli obywatele uwierzyli, zainwestowali często oszczędności swojego życia i dzisiaj naprawdę mają bardzo, bardzo duży problem. Prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt dla Janusza Palikota ze względu na grożącą mu surową karę oraz obawę matactwa. Grozi mu do 20 lat więzienia. Były poseł nie przyznał się do winy. Odra poniżej stanów alarmowych w zachodniopomorskim. Woda szybko opada, osłabł też północny wiatr. Wodowskazy w Szczecinie, Gryfinie, Widuchowej, Gozdowicach i Bielinku pokazywały przed południem o 20 cm niższy stan wody niż wczoraj. Warunki pogodowe są sprzyjające, podaje INGW. Osłabł północny wiatr. Nie ma już zagrożenia podbiciem fali bezbraniowej przez tak zwaną cofkę. W Gryfinie Odra za kilkanaście godzin powinna zejść poniżej stanu ostrzegawczego. Kilkanaście kilometrów na południe w Widuchowej rzeka jest na poziomie ostrzegawczym. Według prognoz IMGW po weekendzie opadnie poniżej 6 metrów. Także w Gozdowicach stan wody w poniedziałek ma być już poniżej stanu ostrzegawczego. Podobnie w Bielinku rzeka ma opaść poniżej 5 metrów. Rozpoczyna się weekend seniora z kulturą. To ponad 660 propozycji w całym kraju, wśród nich wystawy, spektakle, koncerty czy potańcówki. Co ważne, większość wydarzeń jest bezpłatna, mówi ministra kultury Hanna Wróblewska. Bariera ekonomiczna nie może być barierą dostępu do kultury. Kultura musi być dostępna dla wszystkich. Wiem, że instytucje kultury specjalnie sformatowały ceny na te wydarzenia. Są to wydarzenia bezpłatne lub za przysłowiową złotówkę. W ten sposób umożliwiając udział jak największej liczbie seniorów. A w ramach weekendu seniora z kulturą specjalny program przygotowało Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Za godzinę rusza bezpłatne zwiedzanie dla seniorów i ich bliskich. Na odwiedzających czeka wiele interesujących pamiątek po kompozytorze, mówi Magdalena Magenta z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Jest sporo pamiątek, takich prywatnych bardziej Fryderyka Chopina, jak na przykład kalendarzyk, w którym notował, z kim będzie miał lekcje i kiedy, ołóweczek, którym zapisywał notatki i też rzeczy, które świadczą o jego elegancji, jak na przykład złote spinki do gorsu i złoty breloczek. Muzeum Fryderyka Chopina można zwiedzać za darmo dziś i jutro między 14 a 15. Linie lotnicze Emirates wprowadziły zakaz przewożenia pagerów i krótkofalówek na pokładach swoich samolotów. Decyzja ma związek z serią eksplozji tych urządzeń w Libanie. Chodzi o loty przez Dubaj. Jeśli zostaną znalezione w bagażu podręcznym lub rejestrowanym, zostaną skonfiskowane przez policję. We wrześniu w serii eksplozji pagerów i krótkofalówek w całym Libanie zginęło prawie 40 osób, a około 3000 zostało rannych. Odpowiedzialność za zamachy przypisuje się Izraelowi, choć ten oficjalnie zaprzecza. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry. W Tatrach panują trudne warunki turystyczne, na szlakach jest mokro i ślisko. W ostatnich dniach ratownicy TOPR-u udzielali pomocy 16 turystom. Także w Beskidach na szlakach jest niebezpiecznie. Odradzamy piesze wycieczki, bo warunki są trudne, mówi ratownik GoPR-u Łukasz Urbanek.

Dokładnie tak. Gdyby ktoś poczuł się zdziwiony, to od razu mówimy, że to jest specjalna audycja z festiwalu Unsound, któremu patronujemy. Bardzo z tego powodu się cieszymy. Wszystko wszędzie teraz wypoczywa. Mam nadzieję, że bardzo skutecznie. Katarzyna Borowiecka wraca już niebawem, a my chucpimy trochę tutaj w Krakowie i korzystamy z tego czasu przez 2 godziny, zanurzając się w Unsoundowych brzmieniach, na przykład takich. Draped in disguise, I'm levitating. Been knocked down upside, you're luring the sky. Go on, take me. I to jest świetny moment, żeby wszystkich teraz przestawić. Przed chwilą Disfig i The Bug. W Warszawie realizuje nas Maciej Załęcki. Tutaj w Krakowie Paweł Zieja. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska, a jest tutaj także w tym pięknym, kongresowym miejscu, które pachnie zupełnie czymś innym niż wczorajszy klubowy, kamienny stok, na którym rozgrywała się cała scena klubowa. Więc tutaj na miejscu Gosia Jakubowska, dzień dobry. Dzień dobry. I Ania Lalka. Dzień dobry, cześć. To jest znak, że jesteśmy tutaj silną trójkową ekipą. Po raz pierwszy zresztą w tak dużym wymiarze na festiwalu Unsound. Pytanie dlaczego? Zostawiamy sobie na później albo na długie nie. Może trząsanie tego tematu. Ale jesteśmy tutaj dlatego, bo to jest jeden z tych festiwali, które niezwykle poszerzają muzyczne horyzonty i nie tylko muzyczne, bo bardzo mocno także opowiadają o świecie. Tym aktualnym, tym, co się w nim dzieje. Te wszystkie zjawiska muzyczne, które tutaj się pojawiają, to jest konglomerat brzmień, które dzisiaj wydają się być tym, gdzie leży przyszłość? Myślę, że tak. Ja mam takie poczucie, bo też jestem pierwszy raz na tym festiwalu, że nawet jeżeli coś jest bardzo eksperymentalne, to tak potem myślę, że za kilka lat pewnie usłyszę to na jakimś mainstreamowym albumie lub w innym popularnym medium, bo tutaj chyba nie tylko brzmienie, ale też moda i w ogóle chyba nastawienie do kultury. No to jest coś, o czym ja mówiłam też wczoraj, gdy mieliśmy okazję relacjonować to, co się dzieje na Kamiennej, że jednak jest to festiwal, który przeciera szlaki, ale też i trudno, żeby było inaczej, skoro festiwal odbywa się w tak różnych miejscach, no bo należy wspomnieć, że Unsound Festival jest obecny nie tylko tutaj w Polsce, ale jest obecny również za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, teraz Japonia także, tutaj Gosia Płysa razem z Mattem Schulzem szykują podbój, więc myślę, że ta międzynarodowość też ogromnie wpływa na to, co później znajduje się w line-upie festiwalu. To jest ogromna umiejętność słuchania i obserwowania i tych trendów, a także i artystów, bo tutaj też w line-upie znajdują się artyści, którzy powracają i to z nowym materiałem. Niejednokrotnie Hildur Gudnadottir też tutaj występowała, Valentina Magalenti także, więc tutaj miło patrzeć na to wszystko. Bardzo miło mi, teraz mówię do Ani Lalki, bardzo miło mi pomyśleć, że ktoś przybywa na jakiś festiwal, szczególnie jeżeli jest to Unsound, to tym bardziej po raz pierwszy, bo to jest takie świeże spojrzenie z dystansu, bo to jest też miejsce, w którym łączy się bardzo dużo. Łączą się światy, łączą się, tak jak Gosia powiedziałaś, te światy geograficzne, bo mamy tutaj artystki, artystów, osoby artystyczne z całego świata, ale także łączą się te światy ideologiczne. To znaczy obserwujemy tutaj subkultury, ale nie tylko takie grupy, które możemy nazwać wsobnymi, ale grupy, które reprezentują po prostu nas, bardzo wielu ludzi, którzy żyją w Polsce w bardzo wielu miejscach. Tak, moje pierwsze odczucie z tego festiwalu jest takie, że Unsound ma swoją tożsamość, ona jest zlepiona z różnych krajów, kultur i też jakiejś jednak charakterystycznej grupy Polaków i Polek, bo to też jest pewna grupa, która odnajduje się i w tych trendach, i w nowej muzyce, jest otwarta na doświadczenia i na poznawanie nie tylko muzyki, ale też właśnie innych ludzi, czy jakiejś takiej dyskusji, w którą się włączają, bo tutaj też jakieś konferencje i też rozmowy w kuluarach i też to otwarcie na innego człowieka, ale coś, co na pewno zauważyłam, jak tylko pojawiłam się w tych pierwszych salach, to jest właśnie takie przyczepienie sobie, może nie łatki, ale pozwolenie sobie na czucie tego festiwalu i właśnie w ubiorze i w rozmawianiu z innymi, że tak się, myślę, mocno przeżywa. To nie jest takie zwykłe wchodzenie na koncert i oczekiwanie, ale też otworzenie się na to, że można czuć się zaskoczonym, co jest dla mnie super, bo myślę, że można się znużyć właśnie tym, że na różnych festiwalach w Polsce, które oczywiście też są świetne, ale są inne, nie ma tego zaskoczenia tak silnego, bo tutaj jednak dużo rzeczy ma szokować, wywoływać mocną reakcję, czy jeżeli chodzi o muzykę, czy performance, który też jest widoczny w różnych sferach. Nie szokować tylko, ale też i na przykład zaskakiwać tak pozytywnie tym, jak brzmienie jednego z lepszych albumów dzisiaj może nas także jakoś ukoić. Na przykład tutaj już zmierzam do tego, co wydarzy się wieczorem właśnie w Ice, w którym się znajdujemy, czyli koncert Lancum. Ja na przykład bardzo, bardzo czekam na to, co się dzisiaj tutaj wydarzy. Nie ukrywam, że to jest koncert tego festiwalu dla mnie. Mam ogromne nadzieje względem tego, że właśnie odpłynę do tej irlandzkiej krainy i będę mogła się rozpływać w tych dźwiękach. Jak Państwo słyszą, można na Unsoundzie odpłynąć i do irlandzkiej krainy, takiej zjawiskowej, sferycznej trochę, chociaż Lancum to zespół, jeżeli chodzi o irlandzkie tradycje, trochę wywrotowy, ale ta wywrotowość także jest, nazwałabym to, miękka. Ania, wspominasz, że to jest festiwal, ale nie tylko muzycznie ten festiwal się identyfikuje, bo on się identyfikuje przez bardzo wiele rzeczy, grup, ludzi, tematów. Będziemy o tym rozmawiać przez te 2 godziny. No i mam nadzieję, że trochę postaramy się poszerzyć świat. Nie opowiadać tylko o muzyce, ale potraktować Unsound jako punkt do tego, żeby rozmawiać o kulturze w ogóle. No to teraz ja przestaję już mówić. A mogę tylko jeszcze jedną rzecz zaznaczyć? Ale nie mogę przestać mówić, bo muszę powiedzieć, że teraz Małgorzata Jakubowska... że mówisz o identyfikacji i ja pamiętam twojego maila. Zwróćcie uwagę, że my dzisiaj jesteśmy wszystkie prawie że na czarno ubrane. Tak, to jest prawda. W mailu w takim przygotowawczym do naszego wyjazdu napisałam tutaj wszyscy będą na czarno. Żeby sprawdzić, czy tak naprawdę jest. Zachęcamy, żeby też zaglądać do naszych mediów społecznościowych, ponieważ Ania Lalka fantastycznie tam pracuje i pokazuje ten festiwal od strony wizualnej. Zatem gdzie zaglądamy? Na Instagrama Trójki oraz naszego Facebooka. Dokładnie. I w tym momencie, jeżeli ktoś nie może być na Ansoundzie, jeżeli tam wejdzie, to ja obiecuję, że poczuje się, jakby był tutaj na miejscu. A na miejscu jest już kolejny nasz gość, więc teraz łączymy z nim muzykę. Przerwy nie ma. Muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Ważna szczegół każdy. Przerwy nie ma. Muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Ważna szczegół. Ale to brzmi Shame. Taki tytuł nosi ten utwór, taki tytuł nosi też album, o którym sobie teraz porozmawiamy, bo artysta jest już z nami. 2K88. Dzień dobry. Czyli Przemek Jankowiak, tak. 2K88 to jest kolejny alias, kolejna zmiana. Ja powinnam jakoś odpowiednio się do tego odnieść. Jeżeli ty jesteś 2K88, to może ja będę 3A78? Może być. No. Tak byś to zrobił? Tak bym to zrobił. No. To świetnie. To teraz możemy zacząć rozmowę. Czy jesteś jeszcze później tak naprawdę, bo 2K88 to 2088 rok. W ten sposób zdradziłeś mój wiek, że to jest od lat. Oj, przepraszam. Proszę to bardzo. Nie, nie ma czego przestać. No dobrze, ale szybko przejdźmy do innych wątków. Może no. Słuchacze i słuchaczki nie zapamiętają. Shame to jest coś, co w pewnym momencie ktoś nazwał debiutem, bo pod tym aliasem można powiedzieć, że jest to debiut, ale słowo debiut w twoim wypadku to jest w ogóle dosyć zabawna sytuacja. Nadużycie. Nadużycie. No tak, no trochę już działam, więc no debiut śmiesznie w sumie, ale tak, no działam od w sumie może już 15 lat. Więcej chyba, ojej, może już 20. A Trójka to pamięta świetnie, ponieważ... Tak, pamiętam, że dosyć tak... Intensywnie. Intensywnie, no. To znaczy duet Syny, był taki moment na naszej antenie, kiedy w ogóle nie schodziliście z Wokandy. To znaczy, kurde, gdzie te pieniądze są? Gdzie są te pieniądze? Dokładnie, proszę oddać moje pieniądze. Ale Shame to jest takie, nie chcę mówić nadużywać słów, nowe otwarcie pod innym aliasem, ale to też jest taka bardzo zauważalna próba wejścia w brzmienia, które są gęstsze, które są jak smoła, które są bardzo mocno basowe. Każdy będzie miał swoje skojarzenia. Ja nie chcę tutaj nikomu wkładać w usta tego, co słyszy. Natomiast dla mnie to jest takie złote lata Londynu basowego, do tego połączone jeszcze z samplami rapowymi, które są trochę retro, bo one pobrzmiewają gdzieś w tych utworach. Tak, tak. No ja to nazywam PL Sound, a nie UK Sound, więc takie... Znaczy to był taki żarcik trochę w sumie w internecie. Rzuciłem takie hasło PL Sound, ale jest w tym coś takiego, że gdzieś to brzmienie UK-owe przez tą fascynację, przez emigrację wielu Polaków gdzieś tam za pieniędzmi do Wielkiej Brytanii, gdzieś ta miłość do basu tego UK-owego jest i jest tworzona tutaj też, nie tylko przeze mnie, przez wiele osób młodszych ode mnie nawet i ten PL Sound faktycznie jakoś tam gdzieś ma ziarnko prawdy i ja to jeszcze przedstawiam tak szerszej publice, nawet troszeczkę za granicą, trochę staram się z tym jeździć. Wracasz właśnie z Rygi. Tak, właśnie z Rygi wracam. Poprzez zaczerpnięcie z korzeni polskiego rapu, więc tam na tej płycie dużo jest jakichś takich nawet dosyć kultowych sampli. To jest też trochę śmieszne w sumie, bo to są sample z sampli, więc to jest taki podwójny recykling, no bo tamte numery też samplowały jakiś numer i później teraz ja to przetworzyłem i osadziłem w takim bardziej klubowym wymiarze, więc no fajne, takie no niby nowe otwarcie, ale też nie do końca, bo gdzieś tam od grudy w sumie już nawet tej płyty z 2017 trochę w takich zakamarkach gdzieś tam grzebie, więc... Tylko po prostu też od tego momentu staram się stawiać bardziej na solo. Bardzo miałem dużo współprac, Ruleta, 30 osób na płycie z Moniką Brodką, płyta z Włodim, gdzieś teraz Strata też i stwierdziłem, że muszę troszeczkę jakby trochę nowe otwarcie dla siebie samego zrobić, dlatego też ta zmiana pseudonimu, tak w sumie bardziej korekta. 2K88, Shame, to jest album, który jest debiutancki pod tym aliasem, jest twoim debiutem pod nową nazwą. To jest też album wydany przez Unsound, także jest to takie wprost połączenie z festiwalem. Brzmi to dokładnie tak, jak mógłby brzmieć ten festiwal, to znaczy idealnie ta płyta i ten album wpasowują się w to, co możemy tutaj usłyszeć. Między innymi, bo tych dźwięków tutaj jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś lubi na przykład gry i zabawy, to może wejść sobie teraz chociażby na jakieś platformy streamingowe, posłuchać Shame i wyłapywać te raperskie smaczki, te... No tak, wszystkie. Jak ktoś zna polski rap dobrze, to bez problemu powinien wyłapać, chociaż nie wszystkie na pewno. Bo... Jak ktoś się wyłapie, niechaj pisze agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Chciałbym powiedzieć, że będzie nagroda, ale jeszcze jej nie wymyśliłam, ale coś tam wymyślę. Ale mówiłeś o tym wymiarze UK.pl, i o takim wymiarze socjologicznym, na przykład Polaków wyjeżdżających za granicę za chlebem do pracy. Czy na przykład dźwięk basowy odpowiada dla ciebie jakiemuś stanowi umysłu, czy temu, co można porównać z zupełnie inną rzeczywistością, ale nawarstwienie i gęstość jest podobna? Czy bas to jest też dosyć specyficzne akurat akustyczne doznanie, ponieważ nie zawsze działa. Są miejsca, gdzie nie działa i na przykład takimi korzeniami polysoundu, z których ja się trochę właśnie podśmiewałem wtedy, wymyślając to określenie, było to, że kiedyś, jeszcze 10 lat temu, to w klubach to grało się na takich paczkach, że tego basu można było sobie wyobrazić jedynie ten bas, że istnieje, więc to tak zawsze było u mnie takie duże pragnienie, żeby grać na sound systemach, które zawsze ten bas gdzieś tam, jak zawsze masz czegoś niedosyt, no to chcesz przesadzić. Jak masz loki, to chcesz mieć proste włosy. Tak, tak, dokładnie, więc tutaj ten bas zawsze to były takie moje poszukiwania. I tak, no nadużywam go może czasami, zwłaszcza live, więc no ma też taki, jest to jedyna częstotliwość, która potrafi wymasować, nie? Więc jakby te wyższe częstotliwości potrafią boleć na przykład, tak? Jak są za bardzo wyeksponowane, a bas raczej, no może wiadomo, w skrajnych warunkach, no to gdzieś może zaboleć, ale jak jest go za dużo, to potrafi zadziałać bardzo przyjemnie na ciało, więc... Będziemy dzisiaj jeszcze masować. Będziemy masować. Może delikatnie zaczniemy, bo teraz wspominałeś o Rulecie, czyli poprzednim swoim albumie. To znaczy nie poprzednim, bo wtedy alias brzmiał... 1988. No więc dokładnie, teraz 1988, Ono Capono i Rosalia Diamond Deep, jeden z moich ukochanych utworów moich na też. Tej płycie. Look, sitting on the edge of time where the new day's born. Cop pouring, boiling, dodge you out of fight with the storm. Lay back with the hurricane inside of my brain. Flame of Jane while I'm wishing that the sky don't rain. Mermaid women singing while they pull at my heart. Spiral in the diamond deep while they glow in the dark. Got me watching and trying to disbelief while I light the reef, searching for answers to what I see. Moon dance with the twilight up in the night, with the stage light star shining bright for your deadly sight. My love is in the war, her spirit illuminating, spinning like a galaxy, pulling me in adjacent. Moon dance with the twilight up in the night, with the stage light star shining bright for your deadly sight. Hunchback can make you silent. No worries, I'll be good. Love is spreading down to your toes. Brightness blinds your heart. Skin's like new. Raising the word, hurt you. My hero and my truth. Lost you for a minute, now your body needs to fit. And yeah, oh God, she looks so. Let me pull what's left of your chest of a lynch will come. Yeah, all the sounds that I make smoothly trail into your thoughts. Oh, I promise your dream that it's knocking on your door. Knock, knock, just come. So better look, move look. Now up at the stars, I've been sent with this word of ours. Step into my destiny, ain't begging for a chance. Mermaid, and pulling me in from a deadly glance. Like a moon trance, sucking my soul up back to the past. Back to the future, strapping the zoo up. Rapping, maneuvering by the water with the maiden serenading. Man dirty like the lemonade in. I ain't grenaded, but my drop be the bomb and no grenading. Water waiting with mermaidin. She call me Merlin, cause I'll be burning draw with the fragrance. Burn a magic when it's under, then I'm changing. Turn into a cat and disappears until the day's end. Water waiting with mermaidin. She call me Merlin, cause I'll be burning draw with the ancients. Burn a magic when it's on and then I'm changing. Let me pull what's left out your chest of the lynch will come. Yeah, all the sounds that I make smell they trail into your thoughts. Oh, I promise your dream that it's knocking on your Diamond Deep, 1988 tym razem, ale cały czas ten sam człowiek, Przemek Jankowiak. Jeszcze raz, cześć. Cześć. Ruleta to jest taki zapomniany już etap na twojej drodze. Fantastyczne koncerty. Najpierw Lado w mieście, ale na ostatni koncert, to ten, który widziałam, ostatni koncert na festiwalu Up to Date w Białymstoku. Wielki, znaczy wielki, na tyle, na ile można powiedzieć w kontekście tego festiwalu, ale mnóstwo gości, gościń. Było to zrobione z rozmachem, w tym sensie, że dokładnie w Białymstoku wybrzmiało to tak, jak mniej więcej mogłoby wybrzmieć na płycie. No tak. Zapomniane niebo, nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy tutaj z ekipą, bo to jest w sumie całkiem świeży temat. Ja szybko nie zapominam o swoich jakichś rzeczach, które robiłem, bo raczej wkładam w to dużo jakieś serca. Nie jestem maszyną do produkowania jeden za jeden i zapominania szybko, więc a to była duża rzecz dla mnie. A to ładne jest, nie jestem maszyną do produkowania. Tak myślisz o swojej pracy w tych czasach, kiedy na przykład pada mnóstwo zleceń, kiedy o kurczę, jesteś na fali i ktoś mówi, hej, zróbmy coś razem, hej, zrób mi podkład, wyprodukuj. Znaczy, zdarza mi się robić, powiedzmy, takie rzeczy bardziej komercyjne, żeby, no wiadomo, różne się ma działalność, trzeba pracować i jestem w stanie to robić, ale tak artystycznie nie byłbym w stanie produkować po prostu numeru za numerem i szybko zapominać o tym. To ma w hip-hopie bardzo dużo jest takich producentów i dlatego też może ja z tym hip-hopem tak bardziej romansuję niż jestem w tym, bo jest to na dłuższą metę takie, no środowiskowo gdzieś tam czuję się tą presję, nie? Że tak jest dużo tych producentów, tych bitów takich tutorialowych i tak kolejny dalej. Kolejny single. Ja nie chcę tak działać i nigdy tak nie działałem. I tak robię dużo od bardzo, ale to są zawsze rzeczy, na których bardzo mocno się koncentruję i gdzieś tam staram się o nich pamiętać długo i celebrować je przez długi czas. My zapamiętajmy przede wszystkim tytuł albumu Shame 2K88. Shame to już zupełnie na koniec. To nie jest ten album, z którym tutaj się pojawiasz na Unsoundzie. Rok temu się z nim pojawiłem. No, dokładnie tak. Dzisiaj w zupełnie innej roli, ponieważ będziesz miał B2B, czyli będziesz grał DJ set z bardzo intrygującą zawodniczką. Tak, z Ojo z Maroko. To jest też ciekawa historia, bo tak z rok, dwa lata temu mieliśmy taką ekipę Ryza i to jeszcze tak trochę przedrajzowy temat był. Mieliśmy swój sam system i chłopaki właśnie Ojo zaprosili na trasę, na której niestety z powodów chyba nawet wtedy zdrowotnych nie mogłem uczestniczyć w tej trasie i gdzieś tam, no ale gdzieś tam jakiś kontakt mieliśmy od tamtego czasu z Ojo i jak Unsound się do mnie zgłosił, Matt się do mnie zgłosił o propozycję właśnie jakiegoś B2B międzynarodowego, że tak powiem, no to zaproponowałem między innymi właśnie Ojo, bo zawsze ceniłem jej selekcję i wydaje mi się, że gramy na tych samych trochę falach, więc myślę, że może być to ciekawe wydarzenie dzisiaj. Jak będziemy zwiedzać z wami świat? W jakie rejestry wejdziemy? No basu będzie dużo na pewno, bo i ja i ona lubimy bardzo dużo basu, więc... A Ojo będzie korzystać trochę ze swoich korzeni marokańskich w muzyce? Ciężko powiedzieć, bo nie mamy... Przy B2B jest trochę dużo improwizacji jednak. Ona w swoich solowych jakby setach, czy nawet można tych setów posłuchać gdzieś na SoundCloudzie w Nuts Radio, w Kiosk Radio są jej audycje, więc tam troszeczkę tego można posłuchać i tam jest dużo w ogóle nie tylko basowej muzyki, ale też właśnie jakiejś takiej ciężko powiedzieć, to nie wiem czy to jest marokańskie, to jest bardziej jakieś takie No jak to wypadło mi, oj, 4 godziny spałem, przepraszam. Ale to nie szkodzi, bo z Rygi długo się jedzie. Tak, tak. Ale, nie jedzie, leci. Ale to szybko. Jest trochę, mam wrażenie, świetna puenta, ponieważ to jest trochę Unsound Festival, który mieni się nie pozwala spać, od lat. Tak. Nie pozwala spać, to jedno. Ale dwa, że nie pozwala do końca nazwać zjawisk muzycznych, czy w ogóle wielu szerokich zjawisk, z którymi tutaj mamy do czynienia. To jest coś właśnie, co w niej lubię w jej setach, że tam jest dużo muzyki takiej korzeni bardziej. No nie wiem, jak to, no to jest, nie wiem, czy to jest poprawne słowo, ale nie tylko stawia na rytm i jakąś taką basowość, że tak powiem, ale też atmosferę, nie? I to jest też coś, co mnie trochę z nią łączy, bo ja też lubię jednak opierać się mocno na atmosferze, a czasami mniej nawet na... Zresztą Shame cały jest taki. Niby gdzieś tam wybrzmiewa ten bas, jest klubowo, ale bardzo często się to rozmywa, dekonstruuje. I jest swojsko. Tak, jest gdzieś tam, odnajdujesz też w tym jakieś momenty, że możesz się skupić tylko na słuchaniu, a nie tylko takim czuciu tej muzyki, nie? Bardzo się cieszę, że dzisiaj w tej odsłonie B2B, czyli duet ty i Ojo. Do tego oczywiście jeszcze słuchamy płyty i albumu Shame. I z nim sobie teraz delikatnie popłyniemy. Dub zajawka. Dub to jest taki gatunek, którym czujesz się zajawiony? No na maksa. No jestem w zasadzie od początku jestem zainspirowany. Moje wszystkie techniki produkcji się mocno opierają na dubie. Zresztą jak w zasadzie cała muzyka elektroniczna się opiera na tym. Niektórzy sobie już nie zdają z tego sprawy, ale pierwszą muzyką elektroniczną tak naprawdę był dub. No to w takim wydaniu można powiedzieć. Możemy powoli z tym dubem już tutaj wskakiwać. 3A78 to ja, 2K88 był z nami Przemek Jankowiak. Dzięki ci wielkie. Pozdrawiam. Thank you. Dap, Zajawka i 2K88 z albumu Shame, albumu zresztą wydanego przez festiwal Unsound, więc podwójna radość i podwójny powód, żeby się z tym albumem zmierzyć. A teraz zmierzymy się z osobą, która jest bardzo ważna na tym festiwalu, Małgorzata Płysa. Dzień dobry, Agnieszko. Można powiedzieć współdyrektorka festiwalu wraz z Matem Szulcem. Trochę tak na ogonie pierwszej godziny, ale to jest idealny moment, żeby opowiedzieć trochę też o tym, co jest z Unsoundem nie tak, albo co jest tak? Co jest nie tak? No dużo rzeczy jest nie tak. Jest sobota, nie ukrywam, że jestem niewyspana. Jest godzina 13 i to nieludzko zapraszać ludzi do programu. Właśnie pierwszą kawusię, jeszcze jej nie skończyłam, także rzeczywiście program jest super intensywny, no bo jednak zaczynamy te poranne koncerty, totalnie przestawiły mi taką normalną moją agendę wstawania późnego i chodzenia późno spać. Więc trzeba tutaj na Unsoundzie wstawać wcześnie, od samego poniedziałku, zeszłego tego kończącego się tygodnia i chodzić spać no, późno. Jak w radiu muszę pani powiedzieć. Jak w radiu, jak w życiu. Unsound od niedzieli jeszcze do jutra, zatem bardzo intensywny tydzień. Tydzień, jeżeli ktoś nigdy na Unsoundzie nie było, na przykład czuje się zaintrygowany tym, o czym tutaj rozmawialiśmy do tej pory, proszę zaglądać unsound.pl, bo kiedy wejdziemy na stronę i przyjrzymy się temu, co Unsound ma do zaoferowania, to po drodze wyjdzie nam bardzo dużo takich wątków, relacji, nie tylko muzycznych, które sprawią, że zobaczymy świat w bardzo dużej jego złożoności. To w ogóle zresztą od samego początku fajnie nam wychodzi w rozmowach samo, że Unsound jest takim nośnikiem różnorodności i przestaje trochę, albo już dawno przestał, dzielić świat na gatunki, na różnych ludzi i otworzył ten cały konglomerat znaczeń i tego, co świat nam przynosi w bardzo różnych jego wymiarach? No, bardzo to pięknie powiedziałaś, rzeczywiście, ale różnorodność gatunkowa, osobowa i każda inna jest rzeczywiście obecna na festiwalu. Tak jak mówimy o różnych gatunkach, czy o różnych rodzajach performansów, tych porannych i tych wieczornych, my tutaj się staramy się jak zawsze przede wszystkim przełamywać schematy, oczekiwania i zaskakiwać. I myślę, że o tym jest ten festiwal, o tym jest on dla nas też, dla organizatorów, kuratorów, bo no, nie chcemy tylko bukować tych headlinerów czy kogoś, kto tylko sprzeda bilety i przyciągnie duże zainteresowanie rozgłośni radiowych czy innych mediów. A chcemy jednak pokazywać głosy artystów, osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Czasem są z końca świata. Ja wczoraj wychodziłam wczesnym porankiem z Kamiennej 12, słuchając dźwięków sceny meksykańskiej. Myślałam, że ptaków. Nie wiem, nie było słychać ptaków. Bo padało, bo jeszcze grała Tajana, argentyńska DJ-ka mieszkająca w Meksyku i reprezentująca bogactwo, różnorodność tej sceny. W ten sam wieczór Daniel Szwed zaburzał i swoją interwencją perkusyjną program klubowy, super intensywny. To takie wrażenia z wczorajszej nocy, więc od razu o nich mówię, bo one fajnie uosabiają to, że na tym Unsoundzie właśnie mamy z jednej strony i muzykę poważną, eksperymentalną, noise, jak w tytule przewodnim, a z drugiej strony też dźwięki, no, których jeszcze nikt nie usłyszał, tak jak na przykład dzisiaj przechodziłam sobie właśnie, zabierając kawusie z garderoby Piotra Kurka, wielka premiera jego nowego projektu Songs and Bodies, czyli takiego prawie popowego projektu tego super wszechstronnego kompozytora, producenta, więc to są dobre przykłady takich postaci, które chcemy pokazywać i których twórczością chcemy się dzielić. No, irlandzki folk na Unsoundzie, nie przychodzi to do głowy jako pierwsze skojarzenie, no ale jest to zespół, który dzisiaj wieczorem też w ASIE wystąpi razem z Kali Malone na tej samej dużej scenie Centrum Kongresowego ICE. A mowa o Lancome i my dokładnie w tym Centrum Kongresowym ICE. Jest jesteśmy i nadajemy do godziny 15. To jest też tak, że ta różnorodność muzyki łączy się z różnorodnością miejsc. ICE i Centrum Kongresowe to jest takie miejsce, możemy je od razu opisać, które jest takie, nazwijmy to szarżując, może trochę wyrafinowane. Na pewno eleganckie, eleganckie, prawda? Od razu chce człowiek się jakoś inaczej ubrać, założyć nogę na nogę. A Kamienna to jest zupełnie inne miejsce. To jest miejsce, które łączy się z muzyką klubową, choć nie tylko, bo to nie chodzi o taką prostą klubówkę, gdzie ludzie idą i po prostu tańczą. To jest efektowna, bardzo intrygująco upleciona układanka artystów i artystek, osób artystycznych, którzy pokażą nam całe to spektrum, czym w ogóle dzisiaj muzyka klubowa może być. I nie tylko klubowa, bo też są tam gatunki, których właśnie tak jak wspomniany Daniel Szwed, czy dzisiaj KG Hino, nie jest do końca powiązany z muzyką klubową, więc pozwalamy sobie ten bardzo moim zdaniem konserwatywny świat muzyki klubowej, która jest komercyjna i zawsze się też, postrzegana jako komercyjna. My takiej staramy się do końca nie prezentować, tylko jeszcze tą na wczesnym etapie, taką bardziej eksperymentalną stronę tego, czym jest muzyka współczesna, elektroniczna, taneczna. Ale właśnie te interwencje noise'owe, one się pojawiają w tym tradycyjnym postrzeganiu jakby tego, jak powinna się rozwijać noc rave'owa w klubie, typowym klubie, takim jakim jest Surowa Kamienna, rzeczywiście stojąca na totalnej drugiej stronie, jeśli chodzi o architektoniczną jakość i czystość w porównaniu z ICE-em, w którym teraz jesteśmy. Ale to wspaniałe doświadczenie, bo można doświadczać tak naprawdę różnych perspektyw. Tutaj wchodzimy w Garesonce i w Żabotach, a na Kamienną zakładamy bluzę z kapturem, czarną oczywiście, jak to na Ensemble, i możemy poczuć się i odsłonić, znaleźć w sobie tę drugą część siebie, bo to także jest festiwal o poszukiwaniu, o swobodzie w tańcu, o doświadczeniu, o tym, że rytm i dźwięk może być doświadczany na bardzo różne sposoby. I tutaj chociażby bardzo takim ciekawym, intrygującym elementem programu jest Morning Glory, gdzie pojawiają się jeszcze inne dźwięki, tutaj jeszcze inny eksperyment. Gdzieś schodząc z tej Kamiennej, albo przecież niektórzy w ogóle na nią nie wchodzą, możemy zacząć poranek z brzmieniami, które są bardziej eteryczne, co nie oznacza, że są łagodne. Ale także różnica ogromna, jeżeli chodzi o to, jakie brzmienia można jeszcze usłyszeć. Chris Watson, fantastyczny twórca dźwiękowy, współpracujący od lat z BBC. Nestor, Field Recordingu, to także Unsound. Więc zachęcamy, żeby tutaj zaglądać, przybywać, przyglądać się temu programowi. Więc tak, Małgorzata Płysa, dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Agnieszko. To jest moment, kiedy spokojnie możesz dopić kawę, a my możemy spokojnie powiedzieć, że zakończymy tę godzinę z Florence Sinclair i to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że to będą zupełnie inne brzmienia niż te, które usłyszeliśmy do tej pory. A my usłyszymy się tuż po godzinie 14.